Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի 2016 թվականի Անդրանիկ թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին ինչ է հաջողվել անցած տարում և ինչ չի հաջողվել։ Պատասխանները առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանից իմացանք։ Պարոն Թամրազյան, անցած 2015 տարին ֆինանսական առումով դժվար տարի էր։ Հաջողվել է նախատեսված ծրագրերը իրագործել։ Այո, անցած տարին մեր երկու հայկական պետությունների համար ֆինանսական տեսակետից շատ սուղ է եղել, ճգնաժամ է եղել, բայց Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը շարունակել է իր ինտեգրատ քաղաքականությունը և իրականացրել է դեռևս նախորդ տարիներին սկսված ծրագրերն ու աշխատանքները։ Նոր ծրագրեր չեն մեկնարկել։ Նոր ծրագրերի մեկնարկում չի եղել, բայց անցած տարի մեզ հաջողվեց ավականով որոշմամբ հաստատել Ստեփանակերտ քաղաքի գլխավոր հետագա նախագծաճարտարապետական նախագծի առաջադրանքը։ Նախորդ տարի բազմաբնակարան շենքերի բակերում կառուցվել են մանկական խաղահարապարակներ, խոսքս վերաբերում է Տերտերյան փողոցին, Հեկիմյան փողոցին, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցին։ Հենապատերի և աստիճանների մասով հարկ է նշել, որ ավարտել ենք Ազատամարտիկներից դեպի Սարոյան տանող աստիճանները մեր մանկապատանեական կենտրոնի մոտով դեպի Սարոյան, նույն Ազատամարտիկներից դեպի Կամո փողոց տանող աստիճանները, Իսակով 2 շենքից դեպի 10-րդ դպրոց տանող աստիճանները։ Այն ծրագրերի մասին եք խոսում, որոնք իրականացվում են համայնքային բյուջեի միջոցներով։ Այո, եւ ավարտել ենք Թումանյանից դեպի Մանուկյան տանող աստիճանները, Անայ կորած Ազատամարտիկների գրասենյակի շենքը եւ մեր մարզադպրոցի շենքը ապահովել ենք ջեռուցումով։ Շարունակվել է նաեւ եւ ավարտին է հասցվում բազմաբնակարան շենքերի ճակատային մասերի, սալիկների եւ վթարային պատշգամբների ամրացման վերակառուցման աշխատանքները, խոսքս վերաբերում է Սասունցի Դավիթ 11 նախկին Դեսկի Միրին շենքը։ Ցավոք սրտի, էլի չենք հաստրել ավարտին մայրաքաղաքի շուրջօրյա ջրամատակարարման աշխատանքները, աչափնյակի որական կարգավորման ջրամբարի կառուցումը նախատեսված էր, բայց չենք սկսել, եւ ունենք առաջի գոտում Կրկաժան թաղամասում մի մաս, որը էլի չենք սկսել աշխատանքները։ 3 հատված էր, որոնք չէին ապահովված, մի փոքր մասը, բայց համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին սկսել ենք Սարի լանջի մի խումբ բնակիչների առաջարկություններից, բողոքներից, այնտեղ ջուրը հասցնում էինք մեքենաներով։ Այնտեղ սկսել ենք եւ մի ամիս, երկու ամիսից հետո երևի կավարտենք, որպեսզի Սարի լանջի բնակիչները արդեն ապահովեն ու մնան մենակ երկու խնդիրը՝ շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագիրը, որպեսզի հասցնենք ավարտել։ Վարական աղբյուրից սնվող ցայտ աղբյուրներն ու աղբյուրները չեն գործում, փակվել են, որովհետեւ ջուրը սանիտարական նորմերին չէր համապատասխանում։ Նախատեսած ենք եղել վարակնի ակունքները մաքրենք եւ համապատասխանեցնենք վորակին, փորին տակ կոչվող աղբյուրը պիտի բարեկարգվեր եւ վերանորոգվեր, այդ երկու ծրագիրը չենք սկսել։ Մի քանի հատվածում Գալստյան փողոցում, Կրկաժան թաղամասում, Արմենավան թաղամասում տարեց տարի արտաքին լուսավորման ցանցը ընդլայնվում է, բայց այստեղ ունենք խնդիր, որը կապված չէ մեզանից, եթե ցանցը ընդլայնվում է, ապա պիտի հզորանան ենթակայանները, որոնցով սնվում են այս ցանցերը։ Այդ ենթակայաններն են նույնիսկ փոխելու պահով պետք են էլի միջոցներ։ Նախորդ տարի 3 մանկապարտեզի բացում ապահովվել է Բաղաշյան, Բաղրամյան և Սարոյան փողոցներում, մոտ 1000 երեխա կարիք ունենք տեղավորելու մանկապարտեզներում։ Ըստ երևույթին կշարունակվի այս ծրագիրը, դա կատարում է քաղաքաշինության նախարարության պատվերով։ Այո։ Պարոն Թամրազյան, համայնքային բյուջեի կատարողականը, եթե համեմատենք 2014 թվականին կատարողականին, ապա տոկոսը քիչ ցածր է, մոտավորապես 96-97% կատարողական ունենք, դրա շնորհիվ է, որ կարողացել ենք իրականացնել մի շարք ծրագրեր, որոնք թվարկեցին մի քիչ առաջ։ Անցած տարի քաղաքային իշխանությունը հավաստիացնում էր, որ ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող երկու ընկերությունները, եթե աշխատեն աշխատանքային միասնական ժամանակացույցով, ապա էապես կբարելավի բնակչության տրանսպորտային սպասարկումը, և եթե միասնական ժամանակացույցով աշխատեն, արդեն ավտոկանգառներում կփակցվեր երթուղիների չվածուցակները, ուղևորները ակնհայտ դրական փոփոխություններ չեն ազգում։ առաջի երամսյակում մասնավոր կազմակերպության կողմից ներգրավելով Ստեփանակերտ Սերվիս և մեր ՍՊ-ի մասնագետներին պատվիրվել է նոր չվածուցակ, որը պիտի լիներ միասնական և որով պիտի աշխատեին այդ երկու կազմակերպությունները։ Չվածուցակը նախագծային տարբերակով պատրաստվել է և քաղաքապետի և իմ մոտ խորհրդակցությունների ժամանակ հավանության է արժանացել։ Օգոստոսի 1-ից 2 շաբաթ փորձնական այդ չվածուցակով աշխատել են երկու կազմակերպությունները, բայց ելի այդ կազմակերպությունների միջև տարաձայնություններ առաջացել եւ հրաժարվել են այդ չվածուցակից։ Միջև հիմա չեն հարթվել այդ տարաձայնությունները, այն երթուղիներով, որոնցում տարաձայնություններ չկան, խոսքս վերաբերում է Արեշ թաղամասին եւ Աչափնյակ թաղամասին, այսօրվա դուրսությամբ այդ ծայրամասերից բողոքներ արդեն գրեթե չկան։ Այդ առումով մի քիչ բարելավման ասելենք, բայց ելի մենք աշխատում ենք այդ չվածուցակի վրա, ներգրավել ենք ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետներին 2015 թվականի հոկտեմբերին, 1 տարվա դադարից հետո համագործակցության նոր համաձայնագիր է կնքվել Երևանի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների միջեւ 5 տարի ժամկետով։ Քաղաքային տնտեսության կառավարման տարբեր ոլորտների միջև համագործակցությունը կշարունակվի անշուշտ։ Նոր համաձայնագրում նոր կետեր ներառվել են։ Նախապես ասել եք, որ դա պիտի լիներ քարամյա ծրագիր։ Այո։ Բայց հիմա 5 տարի ժամկետով։ Քարամյա, քանի որ տեղական կառավարման մարմինների ընտրությունները տեղի են ունենում 4 տարին մեկ։ 2012 թվականի սեպտեմբերին կնքված երկամյա համաձայնագրի շրջանակներում ծրագրի գրեթե բոլոր կետերը ապահովվել են։ Նախատեսված քարամյա ծրագրի փոխարեն պարոն Մարքարյանի Երևանի քաղաքապետի առաջարկությամբ հոկտեմբերի 10-ին Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների ժամանակ, որտեղ հանդես եկել քաղաքապետի իր պատվիրակությամբ Ստեփանակերտի քաղաքապետը պարոն Գրիգորյանը, մասնակցել է տոնակատարությունների, այնտեղ ստորագրվել է հինգամյա ծրագիր, առաջարկությունը պայմանավորված էր նրանով, որ ծրագրում ներառվել են ավելի երկարաժամկետ ծրագրեր։ Նշեմ, որ այս ծրագրում ընդգրկվել է Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծի աշխատանքների աջակցությունը Երևանի քաղաքապետարանից, բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունից, ռուսկս վերաբերում է նաև ազատամարտիկների փորակի հողային աշխատանքներն են նոր սկսվել եւ երևի 1-2 տարվա ընթացքում այդ ծրագիրն էլ կյանքի կոչվի։ Ռուսկս վերաբերում է նաև մեր մայր տաճարի տարածքի բարեկարգման, որը Երևանի քաղաքապետ պարոն Մարքարյանի նախաձեռնությամբ ստանձնել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Միջև այդ պարոն Մարքարյանը արդեն հայտարարել էր, որ քաղաքապետարանը ստանձնում է բանավոր հայտարարություններ, ամրագրված չէր որևէ փաստաթղթով, հիմա ներառվել է նոր համաձայնագրի մեջ։ Նոր կետերից մեկն էլ մի կետով ավելացվել են Երևանի վարչական շրջանների եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների միջև համագործակցության ծրագրերը։ Փաստորեն այդ ծրագիրն էլ կյանքի էր կոչվում, մի շարք այցելություններ են կատարել։ Այցեր կատարվել են, նախնական համագործակցության ծրագրեր ստորագրել են եւ այդ ամեն ինչը իր տեղն է գտել Երևան Ստեփանակերտ համագործակցության հանգամյա ծրագրում։ Այս տարի ինչ ծրագրեր են իրագործվել, դեռևս հաստատված չէ, բայց նախանշված ծրագրեր կան։ Քաղաքապետարանի կողմից մշակվել է ծրագիր առաջնահերթ իրականացվելիք աշխատանքների, որը մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ է պահանջում եւ այս մեծ ծրագրից մենք փորձել ենք առանձնացնել առաջնահերթ կատարել այն ծրագրերը, որոնք հրատապություն են պահանջում, այո, ճանապարհների առանձին հատվածների, մայթերի եւ եզրակայարի ընթացիկ վերանորոգման եւ սպասարկման աշխատանքներ։ Ջրամատակարարման ծրագրի հետևանքով կապիտալ չենք կարող վերանորոգենք ճանապարհները, բայց առանձին հատվածներով ուզում ենք նախատեսենք եւ թե ճանապարհների եւ թե մայթերի։ Մայթերում էլ կան, այսպես ասած, կարկատաններ, փոսեր։ Փոսեր կփորձենք այս տարին իրականացնենք։ Ընտրությունների ժամանակ առաջարկություններ են եղել բնակիչների կողմից շտապ օգնության մեքենաների մոտիկացման կամ տաքսիների մոտիկացման համար, անվանատախտակներ չկան որոշ շենքերի հատվածներում, որոշ սեփական տների հատվածներում եւ նախատեսել ենք փողոցների անվանատախտերի տեղադրում, որպեսզի փողորոշեն։ Կանաչապատում ուզում ենք կանաչապատման գոտիները online եւ նախորդ տարին փորձել ենք որոշ հատվածները որոքման համակարգեր ներդնենք, հաջողվել է նախորդ տարիներում, ասեմ, որ Ստարավոլ տվա փողոցը 10-րդ դպրոցից դեպի ներքև, Լուսավորիչ փողոցը Արցախ կապի մոտով որոքման համակարգեր ենք ներդրել Մաշտոց փողոցում, Տիգրան Մեծում, Բաղարամյան փողոցում ու այս տարին էլ նախատեսել ենք, որ բորոքման համակարգերը ընդլայնենք, որպեսզի էլ ավելի կանաչ գոտիները ընդլայնենք քաղաքում։ Բնակշահագործման տնտեսություն բողոքներ էին եղել, որովհետև ժողովուրդը բնակշահագործման տնտեսության տալիս էին վճարներ, որպեսզի շենքերի ծխնելուզները, օդափոխիչ ուղիներ ընդհանրացիկ սպասարկվեն, բայց քանի որ բակերի սանմաքրման աշխատողները բնակշահագործման տնտեսությունում էին եւ այդ մարդկանց պիտի աշխատավար ստային, այդ գումարները ուղում էին բակերի մաքրման համար։ Այդ մարդիկ, որոնք բակերը մաքրում էին, այդ հատվածը մենք փոխանցել ենք 75 բանվոր սանմաքրում համայնքային ոչ-արևտարային կազմակերպության։ Սանմաքրման լինի բակ, փողոց, մայթ, զբաղվելու է միմիայն սանմաքրում կազմակերպությունը։ Թելադրված էր ֆինանսների ճիշտ օգտագործմամբ, որպեսզի հավաքվող բնակվարձը նպատակային օգտագործվեր եւ ոչ թե որպես աշխատավարձ տրվեր բակ մաքրող բանվորներին։ Այս պարագայում պետությունը պիտի ստանձնի նրանց ֆինանսավորումը։ Ստանձնել է եւ սանմաքրումում այդ հաստիկները բացվել են, բոլորը տեղափոխվել են սանմաքրում համայնքային ոչ-արևտարային կազմակերպությունը եւ պետական պատվիրակված լիազորությունների շնորհիվ կստանան իրենց աշխատավարձերը։ Ինչ վերաբերում է բնակշահագործման տնտեսության, ապա բնակշահագործման տնտեսությունը պիտի զբաղվի կոնկրետ բազմաբնակարան շենքերի սպասարկմամբ։ Խոսքս վերաբերում է դերատիզացիային, խոսքս վերաբերում է նկուղների մաքրման, խոսքս վերաբերում է մուտքերի մաքրման։ Ինչու՞ չէ, եթե կարողանանք կյանքի կոչենք մուտքերում, լուսավորություն գոնե ապակիներով ապահովենք։ Իհարկե, ելի շարունակվելու են մանկական խաղահարապարակների, հենապատերի աստիճանների, աղբատեղերի կառուցման եւ աղբարգների, ինչը վերաբերում է քաղաքային տնտեսությանը։ Ստեփանակերտցիների տարիների երազանքը ունենալ շուրջօրյա ջուր գրեթե արդեն իրականություն է, բնակչության շատ քիչ մասն է, որ այսօր 24 ժամ չի ապահովված ջրով։ Մի շատ կարևոր խնդիր էլ կա, ոչ պակաս քան շուրջօրյա ջրամատակարարումը։ Իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել ծրագրի իրականացմանը, որը շատ բարդ է ու ծախսատար ունենալ գոյուղու համակարգ։ Տեղյակ եմ, որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը գրեթե պատրաստ են։ Շինարարությունը չեմ էլ ուզում հարցնել, երբ կսկսվի, գիտեմ, որ ֆինանսական մեծ ռեսուրսներ են պահանջում, ֆինանսավորողներ խնդրվում են։ Այո, այդ խնդիրը քաղաքում ունենք եւ ոչ թե առանձին նախատվածներում, այլ նախատվածներ կան, որ ընդհանրապես ապահովված չեն կեղտաջրերի, գոյողաջրերի հեռացման համակարգերով եւ ահագին հատվածներում էլ արդեն բարոյապես մաշվել են, դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցված այդ համակարգերը բարոյապես մաշվել են։ Ուսումնասիրություններ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմում են, գրեթե պատրաստ են, բայց իրոք, եթե մենք ջրամատակարարման, շուրջօրյա ջրամատակարարման համար ծախսել ենք ավելի քան 10 միլիարդ, ունենալով քաղաքային 1.5 միլիարդ բյուջե, պարզավոր պետությունն այդ ամեն ինչը ստանձնել իր վրա, ապա այս համակարգը ներդնելու մոտավորապես նույն ավելի շատ պահանջում են ֆինանսական միջոցներ, բայց ելի համայնքային բյուջեում նախատեսել ենք ջրամատակարարման, գոյուղու եւ ջրահեռացման ցանցերի վերանորոգում, որպեսզի ամենամիղթար տեղերում իրականացնենք այդ աշխատանքները եւ նախատեսված են ահագին տեղեր, որ այդ աշխատանքները պիտի իրականացնեն։ Այո, փնտրումներ կան, որ մեկը սատար կաղինա է ծրագրի իրականացմանը, հույսով ենք, որ երբևէ դա էլ իրականություն կդառնա։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի 2016 թվականի Անդրանիկ հունվարի 15-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային՝ ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող՝ Դարիկո Ոսկանյան։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Ստեփանակերտի առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանն էր, թեման՝ քաղաքապետարանի 2015 թվականի գործունեությունը։